سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده قرآن شريف او ده تفسير ده قرآن شريف ده مبادئ ذكر داغه سلسله شروع وا پرونی درس کې بیان شو د مقام د فضیلت د قران په الفاظو د قران سره او نن درس کے با د دو خبرو د بیانولو کوشش کوم. یو خبره هغه د قرآن فضیلت په الفاظو د سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم چه خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن کریم مقام ذکر کرو خپل جن کے پخپلو الفاظ باندھے او دویم خبرہ دا ننانی درس آغا آداب قرآن زکا یو شیطی کلا بہتری نو دا غصر دا آداب معاملہ باعث تسادتی او کلتی او مقام والشی سرا رویه دا بیده بیوشی نو آغا ذریعه دا حلاکت گرزی دا دیو دینا دا خبر ذهن که ده چی یو سڑی آغا دا یو سیزن فیدا غستل غواری نو دا غسیز دی آغا دا سی خیالو ساتی سنگ چی داغی تقاضوی نو دی با داغی نفیده والی او کچر دی داغی دا آداب و داغی دا مناسب تقاضی خیال نساتی نو دی با داغی دا فیدی نمحروم ای او یا با داغی فیده دا تدیر کم ملاوی گی دا آواز بانی خوبی گی کنا الله نماتا استدا خبر کولا چې د کم شیز ناس استادا دنیا یا د اخرت ته مفاد وابستګی وینو دا غې د آداب خیال وساتې او کدا غی دا آداب و خیال دیو نساتا دو خبری دا دی بنن خیال ساتو. اول دا قرآن شریف فضیلت دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم پا الفاظ سر احادیث خود بارہ کی دیر زیادتی پدے عالمانو مستقل کتابونه لیکل دي په فضیلت تا قرآن باندې. خو دغه دا یو څو احادیث چې هغه ته بیا مخکې خپل تقریر کې او تحریر کې او بیاناتو کې اغا تا سر محفوظ شی. یو کنز العمال کی حدیث تے دا حضرت انس رضی اللہ عنہ نا روایت تے اغا وی چی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی لی دی اذا احب احدکم ان یحدث ربہو فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنِ اِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ کَلَ چِ مِنَكَ يَوْسْتَا سُنَا خُخْقَنِ يَوْسْتَا سُنَا چِ دید اخپل رب سر خبریو کی نُ فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنِ عَدِدِ قُرْآنُ لُلِ اِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ اَنْ يُحَدِّثَ رَبَّهُ فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنِ قرآن ویل دادا سیدی چی دا اللہ سرا خبری کول لی گورا دا سونا خیستا چی دینو او قیمتی موقع دا او مسلمان تا پلاستا او بیا دے درس قرآن کی خدا درے سالور گھنٹے او بیا دا روزی دا مبارک اوقات دا سڑی بنش نو چی سڑی پا احساس سرناستی او دے دا محسوسی چی دا در رب العالمین سرا دے وقت سرا دا داغا کلام اورم او داغا سره مخاطب ما او داغه سره په خبرو اترو کې او داغه په خبرو کې مشغوله ما دیو د دې وخت دې ثانی نشته دی بیا دویم روایت ته د حضرت انس رضی الله عنه نا او داوم کنز العمال نقل کړی وی افضل العبادت قراءة القرآن پا نفلی عبادت کی بہتر عبادت چھ دے نا قراءة قرآن دے قراءة قرآن پا عبادت کی بہترین عبادت تھی او دا چه کلا تو پیاد بے نو دا ستانا ناو دس غواری او نا چه کم دے نو ستانا سو ناستا غواری نو بلا پابندی غواری تا تا چه سونا ایسا یادا دا نو دا ایسا تا ویلش چلتے پرتے گردے نو بس وایا کنا منگا اخبال استاد مولانا صاحبان محمود رحمت اللہ علیہ چرت دا سنولی دلے چه دا اغا شنڈ چه دینو اغا بندے وی دا اغا شنڈو با حرکت کو یو دلے درس کیوئے چه بھائی اٹارہ پارے دن میں پڑھ لیتا ہوں اتلس پاری دروازی ہوئے ما اتلس سپاری دے سارا نظامت دے سارا درس دے سارا چے کم دے نخپل تمام پیری موری دی استادی شاگردی او بیا اتلس سپاری ویل دا سو دا دا خبر دا غی مخطوی او دا غی پا دے باندے عملو دا خبر دا غی مغتوی او پا دے باندے دا غی عملو دا دے و دینا رنگی روڑیو رنگی روڑیو اتل لسی پارے روزانہ مولی سے سو دما پا خیال کمنگا تسیسا یادی اتل لسنیتی او دوخ و روزانہ وایو کن مولا زکریا صاحب ویسی میں تو یہ عمہ پارا روز شب و روز میں 30 بار پڑھ لیتا ہوں ویدا عمہ پارا خود دینو دا یو دیرش پہ ریخی وی اما دروازی اس اندازہ لگا چھدا شیز کہ یو طرف تا مولا زکریا صاحب فضائل اعمال لکھلے دے فضائل قرآن خو بل طرف تے پا فضائل قرآن باندے عمل اما کھڑے دے وام مانتا وانا فانتا خبیر منگ تقریر حکو گو لیکن عمل اگر چی غدید اخفل لار مل لیکننا لم نعمل تاسو پا خبرہ نپوئے گئے یو درس تے یو ذہن سازی دا چی ذہن زما استاد تا جوڑ شی چی دا علم سمارا زما استادا زندگی کی راش زمان دا شیخ الحدیث سیب نئی چی اغلب سنت سمول اغا نا یورا دی اغا چاہتاوی وی ما ویزی چی دل سنت علم انو دی دوران کم دی سبق وی سوالا سنت علم کنا دی دوران کم دی ویورا ستی ما تپوسو کچھ حضرت اس دوران میں آپ کتنے پڑھتے ہیں جیسے آدھا پارا تو پڑھ لیتا ہوں چینئی والا وقت سمئی نو آگا ٹیم کے مگا تلاوت کی وی سونا وی ویر نیمت تی پارا کو پدے دوران کی ویم زموں گا ملا تو ملا ہے طالب تو طالب ہے لیکن ہمارے دور کے اکثر حفاظ صرف رمضان شریف کا انتظار کرتے ہیں اکثر دا رمضان انتظار کی شراشی بیابا رمضان تو بیات دور کو ما بیابا تلاوت کو پکار دا سی نو اللہ واللہ دا یو بل حدیث دا یو صوبہ اوے ما چی دا یاد کہتا سو او دا ما راتور کر دی ما تا دا نسبتاً تا کبرت زیاد کارا کی ده نو دا دا دیرو حدیثونو که ما چون کردی دا بل حدیث تی او دا کنز العمال نقل کردی او دا حضرت عبدالرحمن ابن شبل نقل وی اقرأ القرآن قرآن للی دادا قرآن اول عمل دے وعملو به قدے باندے عمل کوئی ولا تجفو عنہ ددن اعراض مکوئی ولا تجفو عنہ دین اعراض مکوئی جفا ضد وفات ہوئی قرآن سرا بے وفائی مکوئی ولا تجفو عنہ بابا عبد الرحمن وئی چې خدای مینه تا سره پیدا کړ نو تر کما په غرس پر رضا کړ ستاره مینه او وفا کړ یا جفا کړ ستا جفا هم ما قبول او وفا کړ جفا د وفا ستراس جفا د قران سره مکه وای نه د قران بے وفا ما جوړي د قران وفادار جوړ شو دا الفاظ یو ذل بیا اقرأوا القرآن وعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا ولا تغلوا فيه فدی کی غلو مکوئی غلو دا زان نبکی پمانا کی تکی من نباسی قرآن جوے کا نا نو د ځان نه پکې زیادت په معنا کې مکو قران کې په لفظ کې څوک زیادت نشي کولې لفظي تحریف دې کې څوک نشي کولې دا محفوظ دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون خو مانوي پکې بعد خلک ګړبړ کوي او غیت الله پاک زوانان پیدا کړی هغه یې روباسی چې دا معنی تا کړی د خدا ضعیفه ده کمزور ده او دا معنی دا مقبول نه ده نو ولا تغلو فی هدی کې د ځان نه زیاتې مکوئ د قران تفسیر د قران ترجمه د قران تشریح دیکھ بدا زان نا پرزے نا لگے بس سے کم ٹکی آغا سنگ تشریح دا سلف نا نقلی اق تشریح بدا دیکھے وَلَا تَاكُلُوا بِهِ قُرآن دا خوراک ذریعہ مگر زوا چی پا قرآن پیدا گیر کے پا قرآن بانے خوراک کے ولا تاكلوا به او خوراک مکوئی په قران باندې په قران غسل مکوئی الکا په دې خبر اذان پوي کها حضرت نبی رحمت الله له الله پاک اغلا میرا کاست پوي ورکړو پا قرآن بانده چی سڑه خوراک کئی و قرآن دا خوراک ذریعه گرزی نو روایت کی راضی من قرآ القرآن سم یتاکل به الناس جا یوم القیامت یوم القیامت و وجو عزم لی صالحا لحم کم سڑه چی قرآن وی او بیا پاغی باندی خوراک کئی دا خلکونا پی مطالبه کئی دا خلکونا پی خوراک کئی نو جا عرابشی یوم القیامتی پرد قیامت باندی و وجهو عزمون مختد بادو کی لیسا علیها لحمون پاغی باندی بغوخا نئی دا مشکات کی روایت دا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہونا نقل چه کم سڑه خوراک پا قرآن بانده کئی نو دی با پا رد دا قیامت راش او دا دا پا مخ بانده با وقا نیتش اڈو کی وی نو ولا تاکلو بهی قرآن دا خوراک دا پارازر یم گرزوا اس یو خبره حضرت تانوی کلی دا ما تا تاوی تا تا خبره کوم چه تا پا مقصد بانه پوشی کنه خان او بیزای خبره او نکی اغوی دوو تکو که فرقو که یو اکل لیل قرآن دی یو اکل بیل قرآن دی یو اکل بیل قرآن دی یو اکل لیل قرآن دی دی دوارو که فرق دی یو تدریس لیل پلوس دی او یو پلوس لیل تدریس دی دی دوارو که فرق دی او کدا تا دا فرق زک کننو تکن ملا بادر بیات تکڑا سڑے تدریس للفلوس تدریس للفلوس خدا مطلب دے چھتا تدریس کے کنن او توی چھ یارا بل قاسم سنشم کولی چھ پدی پیدا گیرو کما نو چې څوک دل 200 درکې نو حالته نو چې لږ زیاتی کې نو حالته لړشه نو چې بیا تا خو څوک 15 نور زیاتی کې نو خو لړشه نو چې کم ځای کې ستا خې نو حالته د شپې تاسو په خبره باندې راځه کنه دا تدریس للفلوس او یو دی الفلوس للتدریس الفلوس للتدریس فلوس للتدریس داغه دا مطلب دی چته چې کم ده نو درس کې تاله او سره خرچه درکې ا خرچه ته دې لپاره نه لې چې پاره باندې ته عیاشی وکړي خو اگر تا دی دا پارا علی چه دا پیسی والا ما چه دی تدریس تا فارغ شما زکا خیط شریف غواری او والا مبارک خرس غواری نو چه دا پیسی والا ما نو زبا پا دی بانده خرچو کما نو زبا تدریس تا فارغ شما نو تدریس پا بیاتی دی نو پا فارغ بالی سر کوم نو دا فلوس لیت تدریس شوی تدریس لیل پلوس نش اس پا پرق بانے پیشے که پینش ہاں قرآن خیم خلقو تا تعلیم دا قرآن کوم ما تا دمیاشت مشاہرہ و تنخارہ کئی خدا تنخات علما نو دی دا پارا نالما دا پارا دا اکل نالم دا چیز علم دی دا پار علم چیز دا تعلیم صحیح طریقے سره کلشم دی تا فارغ زما ضروریات آغا با پدی پروشی نزب ذهنی پریشان نیم نزب تعلیم دا قرآن صحیح طریقے سره نو دا پلوس شو خلیت تدریس شو تدریس لیل پلوس نش دا دی مبنا پنیت بانده دا او دا ډیر خستا فرق اوس که ته تدریس لیل فلوس کې نو نه دی ثواب شته او نه دی صدا څه خستا کارنامه وکړه او که ته فلوس لیل تدریس لی سیاره تدریس کوم او خرچه نه خو بیا به ونه کړی شم نو چې خرچه وي نو بیا به تدریس خو وکړی شم راسه کفایت پسې چې گزاره کېږي بس هغه هله او کار چلوه او داغی نقا بدایی که یو دوی که ستا گزاره کی گی او درس روان ده نو که تالا سوک دیرم در که نو تب آقا ده نپریده ده که چه داغا دیری خو زمان مقصد نو داغا دیری زمان زو خو ناس تدریس تو من نقدهو دیری تا خو نوم ناس نو خو تدریس دل تا دیر کی گی پورا کی گی نو ډیرو پسې سلام ده مولوی صاحب مولانا زکریا صاحب وای چې زما کا قاضی او افس کې نو لهو او هغه په هغه وخت کې اغلا اوس اوورو په میاش ورکوله وو خو پی دنه کنه شپاگ نو اوورو په میاش ورکوله نو هغه پس سوال جواب راغی د یو زینه چې طالبه منګه اوشلی روپیا درکو راځه ناغو اتوی چه وشل نکو وستوارا که نوم نظم پتہ ہے تمہیں کس نے بٹایا ہے مجھے دے زیبان لے دو چاکی نولیم تا اس تا پتہ شتا پیسو دا پارا خونے مناس پیسی کو یو ضرورت تا پاراوی اگا پاغی پورا کی آو دا غتا نی مناس اگا چی دینو داغا دا داغا خبره خوبا لکا نا خدا سے افیز نو لکا دا ما استا پشان خیر دخو بکی افیز نیم اللہ میرے افیز کی خو لکا تخو بیکا نا ناغا 45 سال داغا نا تکبیری اولانو فوت شو سونا 45 سال داغا نا تکبیری اولانو فوت شو حافظ ہو تو ایسا حافظ ہو حافظ دا سے پکار دے چھے دا سے حافظ 45 سال کی تکبیری اولا تینا نفوت کی نو دا تعلیم دا قرآن لیل فلوسو کا فلوس لی تعلیم القرآنو دا فرق دا سے لک پوخ کے خواہ خو پا جبا پا کٹوے کے نا پا جبا پوخ کے چی دیکھ فرق تے کہ زب پلوس علمانو زبا سوچ کوم چی دا لی تدریس تی که تدریس میں لی الفلوس شان ورشا کشمیر احمد اللہ لے منگ دخپل حضرت محتمیم صاحب نوری دلیو چی طالبانو با دشپے خدمت تا حاضر شو نو ناظم صاحب براتو خطونا بیورول ویشاہ صاحب تیوزر خط راغی دا غدری روپے تنخواب آگا وخصر ویو نمشی روپے آفر ور تکڑے وچی ویو نمشی روپے با تاسو لدرکو که تاسو منگ سرا تدریس کوی وی آگا خاطه چوکات خط ناظم صاحب وی چې حضرت یہ پلان یونیورسٹی سے یہ خط آیا ہے وی چې سناو کیا ہے وی هغه خط اورول شروع کړو وی شاہ صاحب له طالبانو چافی کولا وی چې خط ختم کړو چې بھئی اس نے بھی وقت ضائع کیا تھا آپ نے بھی وقت ضائع کیا پاڑ کر اس انگیٹھی میں ڈال دو مخ کے یخنی و انگیٹے بلے دا ویوشلا ویسیب یہ تو رکھنے کے قابل ہے یہ نہیں فضول کام ہے پال کر ڈال دا دا خبر بانی وقت مزا ایک دا خبر اغم وقت زا ایک چی دا خطی لیکن اور تا بیا وقت زا ایک چی دے ورو دا سی قط تیسے لورو کزا تو کنن دا سی ربم و تلک خکڑو چی چرتا درے سالور روپے اور چرتا انہی میں شلی روپے سمجھ کے راضی ما سل کی اور ٹکی تاس تکو چی ولا تاکلو بھی اکل بالقرآن مکوئی او اکل للقرآن کوشن پروانیست فرق کو سمجھ کے راضی کا نا بیاوئی ولا تستکسرو بھی دا قرآن پا ذریعہ سرا قرآن دا دیر والی دا حصول دا دیر والی دا پارا ذریعہ مگر دا وئی ولا تستكثروا به داوش هاي هاي هاي بلا دا حضرت ابی امامہ نا روایت تے دام کنز العمال نقل کر آغی کی وی اقرأ القرآن اقرأ القرآن اولو لے قرآن اقرأ القرآن فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنِ اقْرَأُ الْقُرْآنَ قُرْآنُ لُلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا اللَّهَ عَذَابْ نَوَرْكَيْ أَغَذْلَتَا وَعَى الْقُرْآنَ چِ قُرْآنِ يَاتْ كَلَيْهِ اقْرَأُ الْقُرْآنَ قُرْآنُ لُلَيْهِ فإن الله تعالى لا يعذب قلبا والقران الله اغلط عذاب نور کئ کمل چ قران یاد کړي الک حافظ سپتا غلط دغه ملوش قران یاد کړي ظاهر خداره چې حفظی کړي او دام بعیدا نه چې علم د قران ورتای لکه د قران علم پروتي یو پنځم روایت دا امام رجا تابعی دی هغه نقل کړی دی کنز العمال کې موجود دی وی من آتاه الله حفظ کتابه من آتاه الله حفظ کتابه فزوننا ان احدا اعطي افضل مما اعطي فظن ان احدا اعطي افضل مما اعطي فقد غمط افضل النعمه من اعطاه الله شاءت الله ورك حفظ کتابه حفظ دخل کتاب فزوننا ندگمانوک ان احدن تیو کس اعطی آغت ورکل شوی دی افضل بہتر مما دا اغن اعطی چه ما تراکل شوی دی فقد غمطوان یقنند غمط و حقیرو گن افضل النعمت بہتر نعمت دا بہتر نعمت حقیرو گن تا استماوی اغا احساس ندی اغا دا استاد دی حدیث کی اغا احساس در تا در کئی چه تا تا اللہ قرآن در کردی دی کنا نو تب دا سو چرتم نکی چه پلانکی تا انجینیرنگ داکٹر او پلانکی او پلانکی عهده ملو دنو اغا زمان خد دا تصور بنکی که دا تصور دی اوکو نو تا سر چه کم نعمت تی نو اغا دی حقیرو گنو اوی رو را ملاگولا چرت قرآن چرت علم دا قرآن او چرت چی دینو دا دنیا دیگره معلوم بیر وزی تاستویلی چی دا دنیا دا دیگره دا 60 سال نا اقوی بیکاره کی نو 30 سال او دا 25 او دا 30 سال پوری خودی لگیا دی دیگره اصیلی او نور دل بیا 30 سال کار نه کوي اخوا دی بیا ریټیر شي خلک ریټیر کی وای دماغ د اوس کار نه کوي زکور تا نو بیا ته راشي نو کور سي ها بیا هغه تاسو بیا ته وګورئ چې یره یو سړی ریټیر شو نو دی بیا څه کوي لکه او دا د قرآن شریف دا عجیبا چی دینو دا غره دا حافظ او عالم چی سونا زلیگی نو سونا کی گی لگ سونا پا مخ کی دی پا خپل کار که کنا نو دې سونه کیږي، خصوصا هغه حافظ او عالم چې دې درس او تدریس کوي. دا بلا شاگردان الله پاک ول ورکی، هر یو د بچی دی، هر یو باغ دی، په کومه کوڅه چې روان دی په کوڅه چې دی نو د ته باغ او بهار. دا وړه اوچته ډیګری ده، تا په سوچ کړی دی؟ یو وکیلو ماته وی یاره مفتی صاحب د ما بچی دی حافظان جوړوم خو عالمان کو مې نه دړه خبرات، هغه داسې ما سره بې تکلفه غونتې دی. د ما ورته وی مې وکیل صاحب دا د لمدق وړ خیرات نه چې په ګنده لاسونو دې خلک خوري، دا علم الله د هغه چا اولاد ته به ورکوي چې د هغه الله څه پورې ایستي او د غیر غوښو په مهربانه شي، د هغه بچي به عالمان جوړېږي. ته څه وایې چې دا علم جوړې په لاره کښې پروت دی او زه به روانم او زما بچي به زده کړي. زما دې په الله قسمي چې ډېر کسان غواړي چې زما بچي دې عالمان شي، او دا خو بس د هغه څه داسې کمی وي چې د هغه بچي الله نه عالمان، او ډیر کسان چې دی نو هغه دې د پاره جدوجهد کوي. خو ذلک الفضل الله یؤتیه من یشا، دا خو د نبی جانشینی ده. نو څنګه چې نبوت الله په خپله منشه باندې ورکوي او په خپله خوښه باندې ورکوي، نو جانشین د نبیم الله په خپله خوښه باندې ګرځي. دا د دې دین خصوصیت دی چې په دې کې الله دین په یو قوم پورې نه قاس کوي. یو خاندان کې به ملا راشي، دوه به راشي، دریم څلورم پښ کې یو وخت به داسې راشي چې په هغې کې پیتې د پاره لوښې نه میلاوېږي، ډس شي یو امي کور ته ته الله پاک منتقل کړي. پلار یې زمیندار وي، پلار یې مزدورکار وي، زوی یې داسې ګلالي ملا جوړ شي چې ټنګ ټنګي وي، د دین چې دی نو دغه وي دا خادم وي. دا ولې دا دین الله په یو خاندان پورې دا نه خاص کوي؟ این به زور بازو نیست، دا د مټو په طاقت باندې کېږي نه. د دې وجې نه هغه احساس چې ته ځان کې پیدا کړه چې زه حافظ یم، ماشاءالله مال الله پاک ډېره ښکلې دغه را کړې ده، زر چاخې جامې ته به نفس کېږم، د چاخې بنگلې ته به نفس کېږم، د چاخه پیدار ته نفس کېږم. دا نعمت چې ما ته وصولي، بس تاسو یقین وساتئ زما خپل دغه زما خپله تمنا ده. زما دا ماشومان که ما په جهان کې زما په وس کې وی نو زه وایم چې دوی حافظان عالمان وي. بس ټیک ده، عهدې د دنیا ډېرې دي، خو ما تاسو ته وی څونه پورې دي؟ 60 سال پورې. اخوا که عمرو نو بیا چې کم دی ریټایر، زه خپلو بچو له داسې عهدې ولې نه ګورم چې هغې کې دی اډو ریټایر کېږي نه، بلکې دلته اوچت نو ورپسې اوچت نو اوچت نو قبر کې م اوچت نو حشر کې م اوچت نو جنت کې م اوچت. باقي دا الله اوس خپلې فیصلې دي. بعضې وخت کې سړی کوشش کوي او کوشش نه کامیابی، خو د زړه دغه دارې تمنا چې الله که دغه یې ده د زړه جذبات وي، نو زما کشران دا د دین کملار چې ستار رضا ته رسي، کملار چې زما او زما د مور پلار او چې ما سره چې احسانات کړي دي د هغې د نجات لپاره هغه لار باندې ما او زما جون په هغې کښې ولګي. دعا دا غواړمه، وایي الله ومې ساتې، جامه مې سپینه شوه او ما حفاظت ته وکړي. ښه، دا بل روایت دي، دا د حضرت سعد رضی الله عنه نه دی او کنز العمال نقل کړی. وای من ختم القرآن صلت علیه الملائکة حتی یمسیا، سوک چه ختم کی قرآن قرآن ختم کی دروازه پہ ابتدا کی ختم کی من ختم القرآن اول النهار صلت علیہ الملائکت حتی یمسیا سوک چه ختم کی قرآن پاول دروازه کی نو دعا غواړی دی دا پارا پرشتے حتی یمسیا تر دے چه ما خامشی تر ما خام پورے دل پرشتے دعا گانے غواړی ومن ختمہو آخر النہار او سوک چه ختم کی قرآن پا آخر دروازه کی نسولت علیہ الملائکہ دعاگان غواری دد پارا پرشتے حتی یصبحا تر دے چه سباشی تر دے چه سباشی دا دیو دینا دا ختم ویا سار کے کوا یا ماخام چه روز پورا در تا لگی چه روز پورا لگی دا ختم قرآن برکت تینو دیو دینا دا ختم قرآن پا مقا کی را جمع کی دل دا دعا دا پارا دا بدعات ندی بلکہ معمول دا صحابہ چه چرتا با قرآن ختم دکنا نو صحابہ برا جمع شو او دا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پا سوانحو کی لکلی دا اغیب پا سوانحو کی لکلی دی چه اغیب قرآن ختمو نو دا کور افراد بیزان سرا را جمع کر او دعا بیوکر او پا اجزاو دا قرآن پا صورت بقرہ بانے عمر فاروق سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما را جمع کول کرو دعا کرو نو دا ختم خو باغا سو کئی چی تلاوت کئی نو چی میاش تیرش و میاش راش و یو سڑی تلاوتو نو کنو ختم بسو کی دا یاد ساته امیان خودی دا سه دا امیان چی دی کنا نو دیم دا چل کئی چی دی روجه چی دی نو راشی نو قرآن راوالی نو یو تکی سر و یو دا بل بیق پوی ولی چی قرآن خو کچھئی کنا او کال کے قرآن نرالی نو بس بیا وی پا اختر چی تیرشی نو لگی پا مجلس کی وی یرا خود ری ختم میکڑی دی پا روجا کی حالا که سنگا ختم ندی کڑی خو طالبان مولیان سے چل کئی دی وی من خو بیلے دی منگ لرازی منگ بیلے دی منگ لرازی مالا چی تخصص دا مرگری داشی داگا مرگری نوی رال دیتا پا کیو لگوی چی دا غشیو تا خیر دا دی که دا دره بند که منگتایی تاو لگوی اللہ و اللہ اگورا مولی سیب نو دوی چی دینو تلاوت دا قرآن شریف دا شیطان و توی تال رازی او سبل دنے کے کارو کا کنا سبل دنے کے کارو کا خدا یاد ساتا تھے دا دیر اغتا کمزوری بھئی مالا چی تخصص تا مرگیری دا شنو ما دا خو دا خپل برادری دا خوی معلوم دے دا نا لکا سڑی جن تیر شی پیو شی کنو دیر خبر مخی تراشی نظر پا غی باندی دا تلاوت پا بندی لگو ما او بیات سوروا دی او رو ما چه سوسی پاری دی کڑی زویم چه کچرا دا تی جوڑ شو لکر تلاوت تا دا یو کمی دی سر پا دی علم کی نور رازی برکت پا کی رازی شده دا تلاوت تا قرآن دا دا معمول جوڑ شی نظر دا با پا علم کی نور راش نظر پا باندی دا دا کم او دا خدا سے قیستا خبر دا چیزا بتاستا سبا کخیر یو مضمون ویما اشتغال السلف بالقرآن چی سلف بالقرآن سنگا وقلا گولیو خوی اوٹکی باتا ننو کم چی تاسو حجاج خو پی جانے کنا کنا اخو دا سے کستی جی دا جیحان خلقی پی جانے ذکر چی ظالم حاضحل امتی دا دی امت ظالم البدائی لکلی دی چی کانا یقرعو کل یوم ربع القرآن سلو رم ایسا دا قرآن بغیر روزان وکان یبکی او کلتی بدی شروع شنو جڑل بے ویبکی الناس حوله خلق بے امگیر چا پیرا دان سا این خو نما کردم ونو تو کردی در این باب از ما و شما حجاج بازی گرفتا تا سپی گئی پا خبره دا ٹک دا چی ظالمو اغای خپل پزه یو جرم دی خو اغای قرآن کی خپل یو خون دی چی کلا پی ترا ووڑی دی لک تا سکوری قرآن خو قرآن دی او دا دی عدت نسواری پا نسوارو را ووڑی پا دی روجه که اغای تبل دیس چی تکلیف نی بس اغای تا دا تکلیفی چی تک با کلا واچو ملک تک خوبی دنه کم او چې دا ټک بکلا اچو دا سپیر شه ده خراب شه ده او هغه عادتی شه ونی دا قران غونته مقدس کتاب چې تا عادتی جوړ شه هاي هاي هاي طالبانو کې خسته ملو شو ډیر یوشپه مطالعه لو ختمه درسګاه تا جمعش پا خسته آواز رازی ما راڈو نلگو لگ انتظار میکو چه وقت تیر شو کافی درکاتا بانده سلام والو چوم کتل دو دور حدیث و طالب دیر پاکستان داس سره د جمع پښپ باندې بس ما سخوتانه ځان په سي درسګا ور مرکړ او ناس اولالو بس ما وی دی لا د جون خواګه د بیا مونتل منګه جمع ته وای چې ته چاله زوتی او برغه غفو لګو دا څنګه کنه دا کبي مهمان کبي میزبان کله راځه او کله بدرسم د جمع پښپ خدا سي کارونه کول پکاري خذا به هر حال دا یو بل حدیث تی حضرت ابن زبیر نمروی دی او کنز العمال نقل کرده دی وی من ختم القرآن عن ظهر قلبه او نظرن من ختم القرآن سوک چی ختم کی قرآن عن ظهرن دا شانا یعنی دا عن ظهر قلبه دا یادنا او نظرن یا پا ناظرہ پا کتو سر ختم کی اعطاه اللہ شجرتن فی الجنت اللہ بور کی دتا یو غٹ اونا پا جنت کی یا لکا اصنا چه تا ذهن که دارا نشی که یو چینار و خرمانه را کی پاگه سو را خو دیر سپاری ویل دی و خیر دی خپکه گا ما دیر سپاری خو کلا کلا تا پاتا نیوی کنه کنه نیوی دیر زینو که چه ختموشی کنه نو دیوالو لپیسه ور که ویزه تقسیمه کی نو اس که که دیشی لگه دیر ور که نو آغا وقت که با بعد وقت که اتانه دا ماشون پسر رانه خدا خپل یو مسله دا خو ما خوشتبی وکړه خو هغه یو اونه چې کما دا چې کما دته ملاویږي نو حدیث ته ترمذی مبارک کې راځي چې یو اونه د جنت دا غي سور او سایا لاندې چې دنو یو اس اگر رفتار کوي نو غالباً تی سل کالا رفتار کئی دا غی سایا بنا شکر کو دا سا دا سی اونا خونا چی دا دید اونا دا و دا دید پروگرام اگو نظام جدا بدل نظام دی او دا غلی دا دا بل روایت تی چی دا روایت منگا لس کو نو بیا با بس کو صحیح دا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یو اثر نقل اس پر اثر وورا اثر وورا خو با اثر شتی بے اثر نش بے اثر نش وعن عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی انه كان اذا علم الايه قال خذها فلهي خير من الدنيا وما فيها حضرت عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے داغ بارک وہی انه كان هو عبد الله ابن مسعود اذا علم الايه کله چې به یو آیت اخودلو قال نو شاگرد ته به وی خذها والا انسا فلهی خیر من الدنیا دا آیت بهتر دی د دنیا نه و ما فیها هغه چې په دې دنیا کې دی دا یو آیات چې تازه که شاگرد طالب جانا دا بهتر دی د دنیا نه او څه چې په دې دنیا کې دی عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ چې به کله یو شاگرد ته یو آیت وښوده او آیت به یاد کړه نو بیا به ورته دا خبره وکړه چې دا آیت والا خذها فلهیا خیر من الدنیا دا آیت بهتر دی د دنیا نو ما فیها چې په دې دنیا کې دی او دا خو ښکاره خبره ده ښه ښکاره خبره داسې ده بجلی وګورئ تاسو دا جنریټر دی اشاره وکړه نو څه وایې یو آیت د دنیا د مافیهانه بهتر دی ځکه چې د آیت دغه چې کم دی نو هغه دائمی دی غیر فانی دی او دنیا ټوله سره فانی ده نو نسبت نشته په مین د فانی او د باقی کې او چې ټول قرآن سړی ووري دا بری او روایت تے او دا نقل کردے المقاصد الحسنہ دا مخی روایتم المقاصد الحسنہ نقل کردے او صفحہ 30 کی او دا بن روایت تی ندام المقاصد الحسنہ نقل کردے صفحہ 30 کے نقل کردے ما من شفیع اعظم عند الله منزلتا نشتا یو سفارشی د الله پدر کی لوی په اعتبار د مرتبه سره من القران د قران نا ما من شفیع نشتا یو سفارشی اعظم عند الله چې لوی وی د الله پدر کی منزلتا په لحاظ د مرتبه من القرآن دا قرآن لنا لا نبی ولا ملک لا نبی ولا ملک ولا غیره نا نبی نا پرشتہ نا غیر قرآن دا طول نا غر شافع دا اللہ پدر کی قرآن شافع مشفع وماحل مصدق حدیث کی رد اگر دا فکلک سفارش چی صورت ملک بوئی چی یا اللہ یا ما دا قرآن نو باسی او یا دا ما قاری چی دے دتا بخاناو کی مافی واتو او یا ما دا خپل کتاب نا او باس لسم روایت دا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نا نقل دے او امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نقل کرے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن آکاسی نی داغ پسینہ کے پخیٹ کس شاید قرآن نکل بیت الخرب پشاند کور روان دے روان کنڈر دے ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب دروان کندر پشان اوس د قران شریف یادول زانه کې د بچپن کې دا غوډه رقم مقیزه کا چې رست عمر ډیر شي بیا قران یادول لګران شي او کټول قران یاد نشي چې کم سه کم اخیری منزل یاد شي که اخیری منزل هم یاد نشي نو بیا ته کم اس کم اخیری سفاره یاد شي او دا سی یاد شي چې د تجوید په قواعد باندې فټ وی چې تلاوت چې ده نو صحیح وی د کراچۍ مشران چې دور حدیث کې داخله ورکي ناغي پیدا شرط لګی چې اول ته تجوید کې امتحان اخلي د ټول امتحاناتو د کتابونو سره تجوید کې ته امتحان اخلي تجوید چې دینو د سنگه دی نو تراغه پوری سند نه ورکی ترکمه پوری چې دی متوسط تجوید تلفظ یې ټیک کړ سند موقوفی چې حافظان ته امتحان والی او کم از کم د تجوید متوسط وی چې مونږ نه پاتې دی نو بیا ولا دغه ورکی سند ورکی او داخله چې ورکی نو داخله کې شرط دی چې تا ته به عامه پاره یادی او که یادنی نو سند والا پا دی موقوف کی چی اخر کال که با دی سند الاخیلی چی دتا اما پارا یاد زی چی لڑا ما فارم میرا واغستوی امتحان لبا سبا را دی ما امتحان بس سکی نو در جو غٹ غٹ کتابون اٹو لیاد کر پا در لوم کرا چه کی وی دیکی وی دیکی وی تجوید با ما زدا خو مونږه غا مخکې نه کړو لګ ډېر وای پارا بیا دی نو پارا نه وای دا نو امتحان به سبا ستا نمبر راځي نو بس لړم ما ځګر کې نه استم سارا پورې ما اما پارا یاد چاما پارا میا دکلا خدا عزت سما او شقت صورت چې دی دی کې دا غه صورت حق سره یو ده کې دا غه راضی ده التباس راضی نو دا یو صورت پکې لکچو دی کې عزت و درې دل چې ما واړو نه هغه ته پکې لاړم صورت حق ته پکې خو یوش پوانو ماوی زست در روی خونه چی دی صورت که دنه تا پوست که چلالو کتابون امتحان قوسو اغا ممتحن چو مولانا غلام محمد سے بوس وفات تے اللہ یہ درجات اچھت کی اغا ما تو یہ کہاں کے ہو میں پیشاور اغا وقت کی خوچار صدا زلہ نہ وقت نا پھر تم تو بلوچ معلوم ہوتے ہو نو نقد پیسے ہم راکھ اور پھر وہ بے مات ابھی پھر آ کر مجھ سے کمرے میں ملنا کمرے تلڑ ہم دو جوڑے جامع امراک وہی داست ہے دگا شدہ انعام شو او دا پداگے کے چپارم لڑنو میں بزی پر امتحان انو اگست ہے دا استاد نہ پاتے شو پارم میں بیارا کہ وہی تا دا میں بزی امتحان نہ دے ورک شرالم نو کوئی پھر کیوں آئے میں حضرت اس میں بجی کا امتحان رہ گیا ہے وہ یہ اچھا دے دو پارے میرا نوا وشت 85 نمبر ہے پکے واس ہو لے ماں تو شدا ورک دگا سی دی خیرت قاری لچی امیر سے افسو ہوئی خیرت لچی دغت حفظ تلڑما حافظ سے براتا مخ سرا بھی وہی رسما ان سکت وایا رسما ان سکت میں شروع کر مگا چڑھ شپ کی صورت حاقے تلاڑم ملی سے کچا ہے پارا یاد کیا ہے مگر کچا ہے میں حضرت ایک رات کا یاد کیا ہوا پارا اسی طرح ہوتا ہے آگو کاندل ہوئی ختم ان سنو کے وہ اچھے پخش میں خدا سید دا یو پارا دا سی دول دا ہڈیر پکار دی لگ اول خدا زوانے دا گڑے بس دا دا اڑت پڑت مجلس سنا کے سڑے پری دے لوگ گوشا نشین سی مکمل قرآن کا استیاد او کا نہیں چی دا آخری منزل یاد کی کا دغم نہیں چی دا آخری پارا یاد بہرحال اللہ دیو کی چه دا خبر سمت کے راشی گا نا دکا خبر کی گی ڈیری خو نفس و شیطان سڑے دا غطا نپری دی عملی جامعی تا نپری دی چه اگا سڑے واغن دی او نصیت پا دا غگانو اثر نکا کنا ابل تکی خطاسو لبرازی کنا نصیت پتلان کیانو اثر نکا ندا یو سو روایاتو اور روایت ما خووی زویا ما چی زبا سال فاس پیش کم جستاسو جن او زما جن دا دی قرآن سر دا سی اتر لیشی چی تر زن کدن پوری اختیاری طور پور اختیار دی کم پوری چی اغین زما استان قرآن جدا نشی لگ دا دریر وادی که تاسو گو رہنو دا ما زور پا دے خبر تفسیر با شروع کوم بیا خو بدا خبر دانا لگی پاتی شیع با کول پا کاری بیا با آغیتا خدا دی دا پارویم چی ایسی نا تا سستیو که چیزا خو درست تے و راضی کرده میگه او در آشا مخ کل آشا او در آشا نباناو کنن غیر ازریو که نو پال آسان خدا سی طالب پر ایک دوم نا خو بل فرد کچر تدا سیوشی نو داستا سر اثر تاوان بای دی تلخ نکی چا چی دا کار کردی روز تو دیر خفا شویده بی یو طالبو آغتا با ماوی دا چل مکو بیا خپل امانالا دس سالو شو چی پارخ شویده اسم تیلیفونو کی وی تا ما تا دوا نکی دلن مافی نکی ما زلا خیره ما کل کردی دی خود خپل عمل اثر اغا عمل سر تللی لی بعد کار داسی چی غلطی دا لمحو بی خوخ پیمانی بیا چی دینو دا ٹولو ما دی پسی ما تاستویلو چی دو خبر بنننی درس کی اول خبر یو سو روایات متعلق دا قرآن شریف دا تلاوت او دا ذکر او آداب او دویم خبر آداب دا قرآن دا آداب چی دی دا دی قابل دی چی دا ځان سره نوٹ کلیش او سو پسویم دا دا قرآن شریف پا ابتدا که ځان سره اولا گولیش او سو پسویم سره گوری او ځان چکی چی زده قرآن سره پا دی آداب بانی فٹ روانی مکنا سو پسویم چکی او آغا بیا دا گوری چې زه د قرآن شریف په آداب باندې سټ روانه مکنه د دې فائدہ بچ دی نو بیا ته په خپل محسوسه کې کم شي سره ما تاسو ته مخ کې وې چې کم شي سره ستاده فائدہ واسطې کنا او ته دا غي د آداب او خیال ساتي دا غي دا غي فائدہ بتا ته بیا کامله ملوش یو سره او گاډه لارې وا خبره زماني دي کیدې شل کاله بشوي ناغا دا گاډی نه تاوید صفيه ولا کولا چه پیرا با پیوکڑا کنا نو بیا با آگا گاڑی نا تاویده را تاویدو کل پا شیشه کپڑا والیو کل پا شو کپڑا والیو کل وطا لاندم لاستو کل ڈیبریت ایت کڑیو کل یا یقین با اسی نکی ناستو یو سڑی ورطوی چه علکا دی گاڑی نا دی لاره نا دی سما مور جوڑا کڑیو یو سره و تاوی زکر دا کلندران دیوران لگ دفین آزادی که نا داگه و تاوی چی دین خود سما مور جوڑا کرده از داتی تی تاوی گی را تاوی گی نا دا گاڑی مالک و تاوی و ایدام دا مور نا هم خدا دی وقت سر و ای مور خیم بوده دا غرا نخوری او ایدا د ما د ډوډۍ ذریعہ ده دی وخت سره د دې خیال زه د مور نه زیات ساتم ځکه چې مور د ما بوډۍ ده خو د ما نه خوري خرڅ ته راته ناسته او دا د ما د ډوډۍ ذریعہ ده ماښام ماسخوتن دا ما ته زر دوه زره روپۍ غورځي نو د دې نه ځکه زیات تاویږم را تاویږم د مور نه دا دې وخت سره ګرانه خیر اخو امی سالیو پا اخپل انداز خبره کړی دا خود آغا دا خبر خلاصه دا وا چه بای دیشی سره دا ما جن وابسته دی دا ما دا بچو رزق دی سره وابسته دی نو که زد دی دا آداب و خیالو نساته ما او زد دی چه کم دینو دا دیبره و دا رنگ و دا روغن و دا دیشی سره خیالو نساته ما نو که سروع دی پس پتی کم دینو بیا کبار شی نو چې څه سره ستا مفاد وابستی بای دا قرآن خیال به زه څنګه نه ساتم زما د ټول علم پوزه قرآن دی زما د دنیا او د آخرت ته نجات ذریعه قرآن دی زما ښکته کېدل او پورته کېدل مبنی په قرآن دی نو زه به دې ادب چې زه د دې ونه ساتم علماو خو دونه پورې ویلي دي چې تفسیر دا قرآن بم دا قرآن دا پاسا نک دلک چکا لطا قرآن لکا کتابون المارک اک دے میز باند اک دے نطبا تفسیر دا قرآن پا قرآن دا پاسا نک دے ولی قرآن اللہ اوچت کردی یعلا یعلو ولا یعلا دیکھ اوچت تے د دې وجه نه دا دی دا آداب زما دا علم مطابق دا تفسیر قرطبی نقل کړی دی او جامع نقل کړی دی. نو زما معمول دی چې زه د قرطبی په حواله باندې دا تا طالبانو ته دا آداب چې دی نو دا اورم. نو دا آداب تاسو ترتیب وار وای یو فمن حرمت القرآن اللہ یمسوه الا طاہر من حرمت القرآن اللہ یمسوه الا طاہر دا آداب و دا حرمت دا قرآن نا دادا چنب مسکی قرآن مگر پاک سڑے قرآن لب آغا سڑے لاس فروری کم سڑے چی طہارت کی او پاکی دیو دس سڑے با قرآن لگو تے نور اللہ و باسر علی گل دی خدم دے وافر دی نو دیو دس والی قرآن تا سڑے کینی یو ادب تا دے دار نور دا علم آپا دے کے دے کتا او دس کے سونا چی تکول شنو او دس کے اسے گا دا دے علامہ اس بجابی بارک کے راضی چی دا دے او ذل خیٹا خراب ہو نو پیوش پا کیا تلس پی رہے او دس کرے زکا چالتا با کتاب تا کیا ناستا نو پی او دسا نا کیا ناستا آلان کی فقہ او دا شریعت کتابونه د ایجادت ورکې چې عام کتابونو ته ته به داسام کې ناشتهش هو تقوا مقام خو جدا ده کنه تقوا خو دا ده چې د علم پالم په به داسې روانه دي ناغه تلس پیر او داس کړ زمونږ ټول کار په چلون ولون باندې مبني دي مونږ وایو په څو داس کې وراده بل چا سره کېنه غلی غلی لري نه وته ګوره پاړه ماړه کنه بل پاړه نو دی پا خپلا بعد وقت که بیودا سکی او بل سرا لکه دا غل پشانتی ناستی دا نیم توجه دا پا دی خرابه کر خپلا او آچه کم سرا ناستی هم وقت دا خسلی تو بغک نکی کنیده که وقت خق کار کیگی چه لکه چه تلر شا قرآن داوالا کن شوقی سرای چی کنا اگه بانی پوٹی کش پشم بد لگی چه داوال دماغ نو بلیم متاثر که و پخپلم متاثر شو صرف دو ناراسته دو وزی چی دقل تیزان بانیو بنشوه رو خا پرون راته یو امی وی وی تاخ ونن طالبان خفا کری میوله نو وی تاخ و طول خبری تا کولی نو نو ما وی او طول خبری ما دید تعمیر دا پارا کولی خفا کی گی نا پوی گی چی داخو منگ توبا چایی لکا لکا سنگا بوٹی توبا چای کنا او پاگه بانی بوٹی ترقی کئی دقا شانتی چی تا دا تربیت دا بو اوبا چول لی لک دی سر دی چی کل از مکا دیر خراب بنی چی از مکا دیر خراب بنی زکا پا خراب از مکا چی سونا محنتو که نو بوٹی نظر گو نی چی از مکا خز مکای کنا نو ما تایی اگا پا دی وانه خفکی گی نا خوشحالی گی زګا چې کوم مور پلار چا پریخي سو مقصد د پاره او خپل راحتونه پریخي ماغه وای چې زمونږه نه لار خطا نشي څوک داسې پیدا شي چې مونږ ته لار سمکي زمو خپل مقصد حاصل کو نو دا بعد کمزوري وی درس دوران کې مونږ دا غي نشاندهي کو خو الله گواه دی ول خپل له تو ګورو چې مونږ به دا کارونه ځان لکو نو بیا طالب توایو چې طالب جانا لکی خم زان لا پیسل وکړه خو تا ته وایو تم د شان نه کړو. دویم و من حرمته ان یقرأه وهو على طهارة. د حرمت تا قرآن ندا دا ان یقرأه وهو على طهارة چې دیلولی قرآن او دیوی پا طهارت بانده ان یقرأ القرآن وهو على طهارة. گورا یو گوت ورلل دی قرآن لا نو دیده پارا او دس فرض دی خان دیده پارا او دس فرض دی او یو ویل دا قرآن دی پا او دس کی نو دا مستحب دی کتا پا یاد بانده قرآن وی بی او دس اموه نو ویل جائز دی خدا حرمت او د ادب د قران تقاضا دار چې به د سه موای او د سوا ته وکنو وای. و من حرمته ان یستاک او د حرمت د قران نداره چې مسواک استعمال کا ان یستاک مسواک استعمال قران ته چې کینی مسواک استعمال ما نن آداب وی نو دای جیب کې مخامخ را چولې ما و صدا دی والي دا آداب چې ته کله کله راړې نو تا ته به دا خبرې را یادې لګې چې اړه کنه سی چې دې کې خو ته بس به ایرش دا ته کله کله دغه کې د دې مثال د اوبو د تا کې به تازګي پیدا کی. ومن حرمته ان یستاک ويتخلل او غاخونه داغه تخلیلو کی تخلیل دا چې دکې پکې ورکی او د خوراک چې ذرات یې غته وباسي فیطیب فاهونو پاک به کی خلق پلا اذ هو طریقه زکدا لار د قران دا دا درې مدب سلورم مدب. ومن حرمته ان يتلبس كما يتلبس للدخول على الامير لانه مناج. ومن حرمته اود عزت اود ادب د قران ندا د ان يتلبس شديد جامه واتي كما يتلبس للدخول لکه څنګه چې جماعت یې سړی د پاره د ورتلو والل امیر په بادشاہ باندې د خپل وس مناسب چې قرآن ته کینې پاکی خسته جامې واچو لکه یو سړی اهم ځای ته رواني او سار در چې قرآن لراځي نو کوشش دا کوه چې غلام به جامې خسته واچي پاکی واچي لانه مناجن زکا صدیب اس دا اللہ تعالی سر خبری کئی. او پینزم ادب. ومن حرمته ان یستقبل القبلة لقراته. ومن حرمته او دا حرمت قرآن نداد ان یستقبل القبلة تسرین نخب قبلکین لقراته دا پارا دا قرات تا قرآن چه سبق وینو قرآن نو قبلیتا و مخ نسی و نبوی که یو کس ناس پو تلاوت اک او مخی چه کم دیو دا غطا کرو نا خاطتا و قبلی تشا کرو نو ما ارتوی شیخ قبلی تا مخ اگوی لیسا بو ثابت یو با ثابت ندی نو ما ارتوی ثابت لقد جاء في الاثار خير المجالس ما استقبل فيه القبلة. دا اثار الدرائي نقل كردي حافظ ابن حجر دا هدائي پدي حاشية باني الدرائي لگي دلي دي كنا نو دا اغي نقل كردي اثار نقل كردي بهتر مجلس اغا دي چه پاغي کی سرو قبلة مخش ناغه برای لیسا بو ثابت نمائی دوست بتا سر سفر خودو شیخ حسن جان صاحب دی اللہ پاکو بخی یو ظل مسجد نبوی کی و تو مرگیر اوری وی صاحب دا عرب و دا خلق چیزی نو دی قبلی تخفی کئی آغا ورطاوی وے ادا سی کی سرا یا شیخ صاحب دا کستا خبر کړو ادا سی کی سرا چې مونږ غال تا ډیر سکو پاکی دی مو خرابي او بل پکې دی هغه به مونږ په شان ډیر شیخه نه کوي پاکی دی سمید نو بعد دلتا شراشی دی پاس مکا و خبر پیدا بس کل کار کوا دی پریدا سونا خستا خبر اکنه زمان کل عربو پاس خبر کل دی بانده نچروت خرابی گی پا دی نچروت خرابی گی بس کمزوره بارتا کیوی سلو عرب سلو دو بوتا عرب کو دمونگا دا خوب پیغمبر ملک دی او غد آغد وطن خلق دی او پختانه او خبره کوي و اسپیا کوری شده چاده مخا زمانگا استاد ده اگر داغ شیخ و دا مولانا نصیر الدین غرغشتوی سه بی شیخ اگر ووی پا ما دا غرغشتو سپیم خوب لگی مینی تا دا خیال نی تو طرق پوری کامیابی ده نیسی که سردار دو جهان سلام سر تا خخ مینه نی او تا دا علم پلار که تر اغی پوری سردار که دی نشو تر کمو پوری استاد اخپل استاد او دا شیخ سرا لیوانی نیو نی بطر اغی پوری مسوچ مکا چی زوا تا علم که دا سردار پلار روان شو استاد سرا لیوانی مینو استاد شیخ سرا جاو دا علم دروازی روحانی تاور اللہ تا تا کلاوان تا اغی باوی یہ دا غرغشتو سپیم ام پستر گو خوک لگی انسان خو ډیره لري خبره سلور پر لنګه کې یو نه یو او هغه د غرغشتونه راغلی او دیره شو نو هغه وی چې زه چې سنت جوړومه نو سلور پر لنګه لرې ځم سلور پر لنګه لرې ځم هغه نه یې لځم هغه ویښته سموم ځکه هغه د ما د شیخ ته کلي هغه د ما د شیخ ته کلي دا خو د مینې علامت ادی محمد امین صاحب د مدینه منوره نه چانک راوړو یو مل مرغه هغه ته په کې چیر اوست دغه په څه کور ته نه چیرغه مل مت پیاله ډکه کړو جانا کې پزمکه خو چیر او وته وته نن بش او کارې دوه یو تا د حضرت په کلی چانک پزمکه خې او ته په کې ناشتي درز در کړې تا د قال سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم وطن چانک تو پزمہ کیا خیرے اور تو پکٹ کے ناستی دا امینے لیوانے امینہ نو عرب صرف ماں دیتے کی تا استقبال قبلہ ثابت تے خان خیال ساتل پکار بل ومن حرمته أن يتمضمض كل ما تنخى ومن حرمته ان يتمزمز كل ما تنخى او دا ادب دا قرآن نا دادا تي ار کل یو سڑی چی دے خراش کی او تو کین ور پسی دے خلق انگال کی خلو دے کنگال کی ور پسی دا شپگم ادب ومن حرمتی ایت مضمد کل ما تنخا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ با ایزان سر لو خیخی ہو جنچے دا ضرورت براغ نه کې به خلق انګال کړ و من حرمته اذا تصع اب ان يمسك عن القرات و من حرمته اذا تصع اب ان يمسك عن القرات ادب د قران دا دې کله چې دې سویلې کوي نو قرات بس کی لانه اذا قرا فهو مخاطب ربه ومناج لانه اذا قرا كل شيء دي قرات كاي فهو مخاطب ربه ومناد ندي خطاب كاي دخ پذرف سرا ومناد او درگي كاي دخ پذرف سرا وتصعب من الشيطان او تصعب ده شيطان ندي شكلتا سلي كنو قرات مكو من بعد وقت يو گورو سړې تلاوت کوي اسویلې ولا راشي نو تلاوت نه بس کوي نو اواز دې ناغار وان را روان شي او په کې جوړ کی هلکه خو بس تلاوت بس کا کنه او لر څه چکر مکروه ته د خوف د اثر در نه ختم شي نو بیا تلاوت تکې نو تلاوت هم نه بس کوي او چټکی وای نو اسویلې سره ټکی وای ناغار وان شي ومن حرمته ان يستعيذ بالله عند ابتدائه للقراءة من الشيطان الرجيم ومن حرمته ان يستعيذ بالله عند ابتدائه للقراءة من الشيطان الرجيم او ده حرمت تدين داد ان يستعيذ بالله تفناد غالبا لا باند عند ابتدائه وقت دا ابتدا کی للقرات دا قرات من الشیطان الرجیم دا شیطان دا ٹھلی شوینا یا لکا چه قرآن شروع کہنو اعوذ باللہ وایا ویقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کان ابتدا قرآته اعوذ باللہ بوے پاول دا شروع کی او بسم اللہ بوے پاول دا قرات کی او پاول دا سورت کی پاول دا قرات کی او پاول دا سکی دا سورت کی دا مینس کی پکی لک سات بن کے دغا پکی او دا چالو کے مرگرو دا مینس کی پکی بن کے لک سات تا لکه تا دونه مهنت نه کوي لکه سونه مهنت چې پتا قران ته کوي قران ته چې سونه مهنت پتا کوي چې تکې نه نه نو دونه مهنت پتا په بل کتاب نه کوي د دې وجه نه اعوذ بالله چې دا نو دا صرف د قران د لستو د پاره ده او نور خاص زینو کې اعوذ بالله راغلی ده خاص مواقع کې خدا قرات ته پاره صرف د قران اعوذ بالله بیا ومن حرمته اذا اخذ في القرات لم يقطعها ساعه فساعه بے کلام الادمیین من غیر ضرورت ومن حرمته اذا قذف القرات لم یقطعها ساعتن فساعتن بکلام الادمین او دا حرمت دا قرآن ندادا چکل دی شروع پا قرد کے واتین لم یقطعها ساعتن فساعتن نصاب پسات بے نکٹ کئی بی کلام الادمیین آتا خبرو دا بنیادا مسرمن غیر ضرورتن بغیر دا ضرورتنا علکے تلاوت تناستے شرشم گول راغی سنگ اخی خرادی خرا علکا تا سبق وے کدا خرو تا بوسنے کے آنو بل راغی تا سنگ اخی آگا چرک دے بانگ ویلے دے کنا چرګه گیا چولې ده کنه دا خبرې دي د دنیا ټولې خبرې خدا غشه ده نو اورې آیا زنانا اجل تلې ونه واپسې کې مضمون لیکلو تکړه زنانا خطوله ورته او دغه مضمون نوي سي وې چې ډېر د افسوس خبره ده چې په بیت الله کې طواف کینو خو هغه ورسه خپل ټو پارم تم سرګان له خورا کولې ده کنه هغه کې موبایل لگی کنه طواف هم کوي او خبرم پکې کوي دوه وې بدل لگی نو داګه دا یو به یو هغه ختم خوراک چول دي کنه چرګانو او دا څه خبرې نشان د بیت الله نه خلافی او نش نسبت نه نو قران تم جناست یا زنانه دا قران تناست دا یو خو قران کې منډ کنه چرګه کړي کا امنڈا کنا ادے جارو کا اویات کی نچ قرآن ویچی بس بیات دیر اشد ضرورت نہیں کنا چیک خبر ہونا کی بیات دا سکسانو سر تسبیوی ستا خیالی اے دیکھو آتاکو باسی وقوا گپو باسی دیکھو آتاکو باسی چی پتہ نہیں لگی تو سر دو مشنری کردی چی پیو مشین و سر اطوری چی پا یو گپ لگی یو پا بل ذکر کئی که سلو بے جوڑا کرے دیکھو آتس بیالی او اخوا بے تا سر گپ شروع کری نو پا دی صاحب کتاب ایک پوینی چی سرے چی دا تصویر دی آدی پا دی بانی سو ایدا سنگا چل لی خدا سے چل تا مکو خا و من حرمتی ہی این یقف علا آیت الوعدی ومن حرمته ان يخلو بقراءته او ادب د قران دا دی چې د ذکر اذان لکوا ځان له تنهایی کې کیدا ومن حرمته ان يخلو بقراءته لسم ادب دا دی ومن حرمته ان يقف على ايه الوعد او دا ادب تقاضا د قران دا دی ان يقف على ايه الوعد چکینی ادری گی سڑے پا آیات دا بشارت باندنو فیرقبو الاللہ تعالی ویسألوہو من فضلہ ان یقف علا آیت الواد چی ادری گی پا آیات دا بشارت باندنو فیرقبو الاللہ تعالی او اظہار دا رغبتو کی د مینیو کی اللہ تا ویسألہو من فضلہ او اغواریز اللہ نا دا اللہ فضل چی اللہ دا بشارت ما تنصیب کی و ان یقف علی آیت الوعید او ادریگی پا آیات تا وعید باندے فیست جیرو باللہ منہو نو دا اللہ نا پنا او غواری چی اللہ مالا پنا را کی دا دی عذابا وان یقف علی آیت الوعید فیستجیر باللہ منہ نو پنا او غواری دا اللہ نا دا دی عذابا او یو لسم ادب دادی ومن حرمته ان یقف علی امثاله فیمتثلها ومن حرمته او دا حرمت دا حرمت دا قرآن نا دادا یقف علا امثاله چه دی ادریگی پا امثالو دا قرآن قرآن کی سلور سلویق مثالو ندی نفیم تصلوها دی داغین ابرتوالی مثال دا یو خاص خبر دا پار پیش کی نو چه دی دا اغی خبر نا ابرتوالی چه دا مثال سلا پیش دا سنا چه دی پی ووڑی دا کتاب ختم شد و طالب نفهمت که زلیخ مرد بود کزان کتاب ختم شد طالب جان تا پتاو نلگی رس زلیخ سڑیو که غذاو دی مثالو نوی خوب دی پوین شو چه دی مثال سا مطلب دی او ومن حرمته ان یلتمس غرائبه او دا دب دا قرآن ندادا ان یلتمس آچ دی طلب کی غرائبه ناشنا خبر دا قرآن او دا پا تدبر سر رو جی قرآن کی دیر ناشنا خبر دی خدا پا تدبر سر رو جی زبا لگا بعد خبر داست دی که نام چه داغه تعلق دا تکوین سر ای او بعد خبر قرآن که داست دی چه داغه تعلق تشریح سر ای او بعد خبر داست دی چه داغه تعلق دا ارشاد سر ای اوز خود تا قرآن ترا کزی که کنانو لگ لگ با یو بل سر دا خبر ایلو رالو ارشاد سا مطلب دی تکوین سا مطلب دی تشریح سا مطلب دی تکوین خدا مطلب دی چی زمکا و اسمان و دا بوٹو و دا غرون و دا برا و دا خکتا نظام دا اغی نباس کول و دا اغی پا دقائقو بانده ورطلل دا اغی پا باریکاتو بانده ورطلل اجو دا ابرازی که خیری او با گوره او ذهن او جبه پخپله وای چې سبحانه ما اعظم شانه او یو تشریح ده تشریح هغه احکام شرعیه روزی ده مسائل روزی ده بیل بیل ټکی نه دا جدا موضوع ده احکام القرآن باندې یادی احکام له قران په نوم یادي او یو ارشاد ارشاد مانس او خبرې چې تعالی پیدا درکې ستاره پیدا خبرې دي اوس ته یو مثال وې مالک دې بارک قران وای چې بیبی مریم تا الله پاک د بچی د پیدا کېدو وخت کې وې د پرشتو په ذریعہ سره چې په بوټي کې کجوري رااله وحزي الیک بجذ النخلته تساقط الیک رطبن جنیا او خو ځوانتا او خو ځوانتا تټا د کجوري تو ساقط علي کې را پربو دي پتا باندې رته بنجني آتا د کجوري اوس پدې لخت نظر مرکوز کچ دا کجوري والے چې کم دی نه دا غلطه د کجوري خواله والے وو او دا کجورو دا سیستم یې وته والے کو نو میمون بن مهران وای چې دې نه دا پتاو لګی دا یو ارشادی مسئله ته معلومه شو ارشادی یعنی هغه چې زما استاد لپاره به فائدې ده چې دا کمې خزي اولاد کیږي بچی کیږي او بچی وشي نو دا هغه د پاره د قجورو نه بهتر شی بل نشته که تر بهتر شی بل وی نو بیبی مریم ته په دغه موقع کې الله غراته کوله لہذا چې دا کمې زنانه اولاد وشي اغه له کستو کجور غم کوا اولا چی بیا دا مدینه خار کجوری خواوا بلا مذکر سی پیش کنا اخوا بیا دیر دا خوان خبره کجوری پی خورا دیر زربا اغا توانایی چی دینو اغا بدا غیر اللہ پاک پسیکی اوز دا باب دا سن دا دا ارشاد ندا او دا دا میمون ابن مهران روستا او تفسیر مدارک موتا تا نقل کا حکما تا مینا محبت د دې سره پیدا ک کنا نو دا سلار په قران کې ډېر ارشادی خبرې دی به ماتا او تا تخکار شي یو بل ټکی به مو یم باندې بیا بلکا مکی سو قران وای فام بتنا علی شجرت میقطین یونس علی السلام بدن چې کته شو نور زرغون کوم په د باندې اون د کدو نو دینا پتاو لگی دا چی کدو گل سشی دا کدو دا کچا زخم و دا کچا زی سر دا غی دا دا غصر دیر تعلق تی سمجھ کی راضی که نراز او دا بیا لکون تی چی تپ تور کشی نو تا تا پتا لگی چی دا کدو سخواست تو چی پا دی دون بوٹو کی اللہ پاک دی یونس علیہ السلام دا پارا دا کدو خاسکو کنا نو ازین جا معلوم میں شود کی پیہی چلن ولن دے کس دا سی حکمتون پرات دی دا دے وجہ نو حضرتا نسوئی آگا کدو تا پروت تے اخری کنا کدو کو پی جانے کنا اے زمانگا امیر صاحب دا غلطا کری لی آگا وګدوګ د شیزان د غلطوی دې تا کتبان وي یو غونډی کنا خدا قران کې ته کم دې دا د وګد کدو یادې نو دا څه وتاو کتر پر دغه یا لکی من شجرتن یا لکی من شجرتن انس سبب اونه پیژنم دیونه خدا خوخم زکیتی لقدر ایتو رسول اللہ احبکی مالا اللہ رسول لی دلو چی تی تاثر امین کولا نو زکا دما خوخے آدر تا نسوی ما رسول اللہ لی دلو چی پو کاسا کی سالن پروتو نو دا کدو پتنگ رہ پسی لاس رو دا حضرت کدو خوخ ولی دا طول خبر یو نتیجہ ور کئی الله والله اگر اے کلو واشربو ولا تصرفو خرائی اسکی غطاس اسراف مکوئی ولا تصرفو دا تکی دا باب دا ارشاد نا دے زکا چه یو عالم نتا تپوسو کو ویستاسو کتاب دیر خد قرآن خو پا دے که دا تیب ذکر نشتا دا صحت بارا کی پا کسی نشتا وی زمانگا قرآن خود تیب طول پا یو دو جملو کی راجع مکڑی دی وی کم وی کلو وشربو ولا تسری دا سون بیماری چی پیدا کی گی دا خود دی دا تسری پو بانده عملو نکینو پی تقریبا اکثر بیماری دینا پیدا کی رب لقمت حازت الاکل و حرمت هم آکل ابو زید سرو جی خبرا موری دی لیر مقامات تا یاد دے کنا نا یاد یا اللہ زمانی توبی آگا یاد کئی کنا خو دیر خو کتاب دیکھا خو پا یو دل یادی کی نا ما خو دری پیرے ویلے ہو دا استادانو سا او بیا ما داد اگو چی کم شاگردانو ما سر وینو اولا مقامو پی ما یادولا او بیا به مولا مشر استاد را غسته و غبت امتحان غسته دا یو مقاما از بر یادول دا زما دا درس دا غو چی دا با یاده بی نو مقامات کی دا یو جمله دی رخ کلی دا دا بیماره دا کسرت اکل نپیدا کی یو کتاب دی دا ابن دا غو دا جلال الدین سیوتی الرحمه فی الطب والحکمه الرحمه فی الطب والحکمہ او اغا اردو کی اس چاچاپ کرے دے مجرباتی سیوتی پنمان ناغی که وی چی دا اسباب و دا حلاکت نداره چی تا خوراک بعد الخوراک که یو خوراک تیل آدم شو اینه دا بل دی پی ورویشت چی سر تا ملاوی گی ورد چی دو گزاره که اینا اپوختانو یا لکه چی کور فرده و نخیط اخو خفل وکانا نو خوراک کی دا بیماره چی طول جوری گی که نا داره دا کسرت اکل نا ناغالم وطوی چی زمونگ کتاب که طول تب پیو درو جملو که دو که راجع مده کلو وشربو ولا بدا تب دی خراس که زیاده مکو دادا باب دیر شاد ناو کنستاق پل دوڑه دا دیوی پده خود ری اخرا منی ندا خدا ارشاد ستا پیدا لطایی چی تر دیر مخرا دا دیر چی دا پتا بوج دیو ستا پیدا که ندا او چی لگشی ندا ستا پیدا دا بدن بدم چی دینو لبرم صفاوی بوج بم پا دماغو نی او بیماری که بم نمانگا دترور سیو اللہ دی درجات و چت کی دیر خسره تاوس خان نمیو اگر بوی چی ما کلا ندا مسلا و ریدلی چی پا ملخی تا دوڑه نقصان که ما بیا گیر ندا ملخ او ورسره بیدا تکیم کو وی کلا زبیا دا خیطی نیم بیمار شوی خیطا دا ما چتا ندا خراب شو دا خیطا خوار وقتی خرابی گی چی شی ورکوٹی دی و تاو تا سم کار ویلی دی و ما بس سیب اگر آنا خراب شیم دا ولی که گزاره ورسره تو که بس سمده ما خبره خدا گور آداب و من حرمتی ان یلتمس غرائبه تا تما خبر اکڑی کنه تشریعی غرائب تکوینی غرائب او ارشادی غرائب و من حرمته ان یؤدی لکل حرف حقه من الادائی ومن حرمته ان يؤدي لكل حرف حقه من الاداء حتى يبرز الكلام باللفظ تماما او دا ادب دا قران ندا دا ان يؤدي لكل حرف حقه تعداد کی ہر حرف حق من الاداء تردی چکارشی حتى يبرز الكلام باللفظ تماما چ خبر پورا کارشی اے تلاوت سکے کنا نو ٹکی زیتا رسوا دا عوام وی ٹکی زیتا رسوا تاسو دے رمضانی پستا کتلی یا تراوی کی چی ختمنا کئی دا دبا پا یعلمون پی گی و پا لا یعلمون بے پی گی او دے میس کی دا دے دن نوی نو پا دن لگی چی سو چل کئی لگ الا ماشاءاللہ زمونگا حافظ صاحب عبدالوحاب خیستا دقا کئی دا اگا الفاظ دیر خیستا ہوئی تراؤو که قرآن وی دیر خیستا ہوئی نورم دا اللہ احسان دیر کسان بایی دا سی چایی با پورا وی خود دیر دا سی چی اگئی دا دقا سی دینو دا سی وی چی بیا سڑی پا دقا پوی گینا چی بعد خو پکې لاغو پشي ډېر لرې د وځي که نه وایي چې ختم زرو شي لکه خو دا کارونه ښه نه دي لکه لږ ووایه صفا ووایه او چې ته داسې قرآن ووایه چې ټکي پوره نه وې نو بیا خو مستاق د دې حدیث ګرځې رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنه ډېر قاری به قرآن وایي خو قرآن به په لعنت وایي نو صد آغا کار پیدا شوه چه اغیط بوده تلانتی شوی ها و من حرمته سور لسم ادب او دا حرمت تا قرآن ندادا از انتهت قراته ان یصدق ربا و من حرمته از انتهت قراته ان یصدق ربه او دا حرمت دا قرآن ندادا چه کل ارسی گی قرط تا دا کل قرط دی انتحاد ارسی نو ان یصدق رب دی دا خپل رب تصدیقو کی ویشهدا لرسولی بالبلاغ ويشهد بالبلاغ لرسوله صلى الله عليه وسلم ويشهد على ذلك انه حق. ورا دا الفاظ سکم دے صدق اللہ خالقنا صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسوله الكریم دا سدی ہوئی دا دی الفاظ خاص طریقہ خو نشتا خو بہتر دارا سدی دا تلاوت پاخر کی ہوئی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله الكريم یا بل لفظ دا سی اوئی چی پائے کی دا اللہ دا خبر تصدیقی او دا رسول اللہ دا رسول اقراری چی غمنگ تا رسول تفسیر قرطبی دا سی ویلی صدقت ربنا وبلغت رسولک ونحن على ذلك من الشاہدین دا الفاظ ویلی پین لسم عدب ومن حرمته دا قرأ ألا يلتقط الآية من كل سورة فيقرأها ومن حرمته إذا قرأه قالت دي قرآن وين نو ألا يلتقط الآية من كل سورة شديد هر سورتنا آياتنا نراتو لي فيقرأها بای سړی هغه خاص خاص یاتونه وای د سیلم تلاوت نه کوي نو کدار دیو جنې چیرې د یادونه وای او دغه وته یاد دی خو خیر دی خو کنه دا عادت دی چې نور قران نه وای او سو یاتونه لاندې کړی دی او بس هغه وای نو دا التقاط او دا انتخاب بیا خنه دی لکه دا د ادب د تقاضی خلاف دی قران د سیلم ویل په کار دی ځکه دغه صورت کې دا باقی وای مثل المحجور ګرځي نو که ګیلو کې چې زه محجور کړم ما نو دا خطر را پکې دی ودی نه قرآن کوشش پکار دی چې سړی د سیل مې وای بعد کسان دا آیاتونه سجدی پسې ګرځي سجده وای نو دا طریقه پسندیده نه ده سپارسم ادب ومن حرمته اذا وضع المصحف الا يتركه منشورا ومن حرمته حرمت او ادب د قران دا دی اذا وضع المصحف کلت مصحف کی دی الا يتركه منشورا نو نه به پریدی خورور به نه پریدی قرآن بخور اور نہ پرے دے چیتا تے پاسے و قرآن خور پرے دے کسالا پی جانے کسالا قرآن کی اٹھکے رازی سست سڑی چی تے یا قرآن خور پرے دی او که خور پرے نہ دی ٹپیم کی خو پتختے پرے دی ویزا سبق پا کماوی اوچت تے برسو کی دوارا سوابون از خونشم گھٹے لی چونگا قرآن کس تلاوت کو ما بیاده دغت رسو ما الماره تا دیم رسو ما نو دعوی زمانه نکی او کل کل چه دیر تو رو کی نو الماره تا نرسی پکڑکی کی دی دیتا کسالا ویلے کی کسالا سوش دی عبادت کئی خود دی عبادت چه کئی نو د باندې د نفس او د شیطان اثر دی عمل مشابه د نفاق سره دی منافق سړی چې عمل کوي کنه نو دی سوس پس کوي نو دا ته موږ منافق نه وایو ځکه د هغه تعلق دړو د عقیدې سره دی موږ حسن ځوان کو دا خو سړی دی خو دا سستی چې دا سستی دا اصل خوی د منافق ولک حضد درالا نو که منافق لخنه دا خود دلا پا طریقه اولا خنه دا کنه یا لکا یوشی یهودی لنه دی خنو تا لخد یو ما لخد نا یوشی منافق لنه دی خنو ما و تا لخد نا کنه نو دا بلو اللہ یزا فوقه شیع من الكتب نبگ دی دا پاس دا قرآن یوشی دا نور کتاب حتی یکون ابدا عالیان تردی چی قرآن با میشه اوچتی پنورو کتابونو بانده قرآن با پنورو طولو کتابونو اوچتی او اولا سمدم ومن حرمتی ان یزعو پی حجره اذا قرأهو ومن حرمته ان یزعو پی حجره اذا قرأهو او على شيء بين يديه ولا يضعه بالارض ومن حرمته عود حرمت القران ندادا ان يضعه في حجره تكيد ديلرا فخلغك اذا قراه كلتي للي او على شيء من بين يديه يا بيوشي بانك تي جستا مخكي ولا يزعه بالارض پدمک باندې بنک دے تاسو ته خبر او کوم خیسته خبره ګلاله تاسو ټول بک خیر دین خدمت کوي کنه او د دین خدمت کې سره پرست دي ناغه د قران درس او تدریس دي او دې لپاره پکاري سه مدرسه لکه اوس که دا قربانی دی قوم نوی کړی نو دونه په سکون به مونږ څنګه ناست شوی لکه مونږ به قرآن مخکې هغه ځای او زاړه ملګرو ته پته ده نو هغې کښې به مونږ تقسیم شو څه به لاندې کېناستو څه به راو او بیا چې کوم د دې کلي مسجد دی جامع مسجد میاګان هغې کښې چې به کېناستو نو هغه به بیا سبا جمعات کی کیناستو سبا برانڈا کی نو دا گرمی تکلیف با او مرگری با تقسیمم شنو یو بل بلی دلم نا نو تی دا قربانی دی قوم اکڑا و دا خستا دی اللہ پاک جوڑ که نو بیا با دیل زی پکاری چی تی کم زی که دا گا که نو طالب یو زی پکاری آخو بطه ابتداو کی خیر ده دهونه ده خوانه اوکا ده کره ده بیٹک نه اوکا ده محلی ده جماعت نه اوکا حضرت تانوی رحمت اللہ علیه یو خبره کئی وی کسان ولراله وی منگ مدرسه جوڑا کرده خو ترقی نه کئی ناغا و تاوی دو کارو خیال ساته تاسو مدرسه به ترقی وکړي یو دا قرآن چې پسک دی دا قیمتي جوړ کړي دا قرآن چې پسک دی دا قیمتي جوړ کړي زموږ مخکې مشران چې کومو مدرسې کې نو هغوی دا ریلونه چې جوړ کړي وو هغه وخت کښې خو زموږ دې ته خیال نه خو هغوی دا لیرو دا ریلونه نه دي دا زاړه چې کوم نو دی دا نختر د ونې نه جوړ کړی دی نختر نه ښایسته یې جوړ کړی دی قیمتي او دا خبره وروستو بیا ما واورېده نو هغوی ته وی چې یو تاسو ریلونه ښایسته جوړ کړئ مزیدار دا قدر د قرآن دی او کوم شي چې کوم ځای کښې قدر وي هغه شی هلته را ځي د کوم شي چې کوم ځای قدر وي عقل ته کښې هغه شی را ځي څه نو ښایسته خبره یې ورته کړی د قرآن قدر وکړې دا ریل وله داسې ښایسته جوړ کړه چې بس قیمتي او بل دا استاد د قرآن خیال وساته و مدرسه کې استادانی سه کتابونه پڑاوی سه قرآنونه قرآن شریف و پاره پڑاوی دا کم چې قرآن پڑاوی نو د ده خیال ذات سات دا اول زکر چه ده ده قرآن استاز ده ده ده سه او اغا بیاوی چه کچتا منگ تا خش مدرسه تراغی ناولی منگ استاز ده قرآن تلیگو اغا منگ ده قرآن قدر که روستو با دارالحدیث تزی پا دی باری کوس منگ نپی گدار دی مشنان و تجربی دی لکا نو دا قرآن دا استاد دا خیال زیاد ساتی او دا قرآن شریف دا خودو دا خیستا جوڑ کا او دی خبر سر بچ دی نو تا تا دا درس ماحول با دی اللہ کامیاب کی اگورا نو وی اوس اتلسم ادب ومن حرمته الا يمحوه من اللوح بالبصاق ومن حرمته ده حرمت قران ندادا الا يمحوه من اللوح چدا باد تختینا نمحوکے بالبساقی پلالو سرا یو تکی دا قرآن شریف دیو توی چی دا روانو منو پلالو بین روانے پلالو با لالو بین روان ولیکن یغسلو بالمائے لیکن منزی باغی لرپو بو سرا او شلم دا نورلسم ادب ومن حرمته الا يخلي يوما من ايامه من النظر في المصحف مره ومن حرمته يوض حرمت القران نذا الا يخلي يوما شيور وزد خالي نبي من ايامه دروازو د انسان من النظر د كتونا في المصحف مره في قران كي اوزل اي ادب د قران دادي چدا سرواز د تيرن شي چ تپكي قران تاو نو غوري پا خبر اپیش ہوئے کنا وی دا سر وز دی تیر نشی چه تپا کی قرآن تاو نگورے قرآن تا بگورے او دا قرآن تکو تا آغا بچ دینو وینے کتلاوت پا کیو کنو لاخدا کدیدانیو کنو لاخد کتابونو نقل کړی دی حیات صحابه وغیرہ تاریخ نورو کتابونو چې حضرت عمر فاروق به قرآن خور که ناس په ورته وی هذا عهد ربی و هذا منشور ربی دا د ما رب پرمان دی دا د ما رب منشور دی ناس په هغې ته به فکر کو غور به کوی هذا عهد ربی آدا منشور ربی ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ بارک رازی چی ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ با قرآن شریف تا دروازی قتل او دا خبر بے کولا چی زا حیا کوم چی روستی رشی او زا قرآن تا انو گورم زه حیا کوم د خپل رب نه چې روز تېره شي او زه قرآن ته ونه ګورم ما له حیا راځي اوس شلم ادب دا دی ومن حرمته او د حرمت د قرآن نه دا الا يقرا في الاسواق ولا في مواطن اللغه ومن حرمته الا يقرا في الاسواق ولا في مواطن اللغه واللغو ومجمع السفهاء ومن حرمته ده حرمت القران ندا ده الا يقرا في الاسواق سدا بازارن كن لستيكيغي ولا في مواطن اللغه او نه بد شور او زوق په دې کې لستی کیږي والله وي ومجمع الصفهاء او نه بد په دې د صفیان او د قمقلانو کې لستی کیږي زکات حکم دې چې دا ویل شي ته چپ شه او به چپ کیږي نه نو ګناګاری کی با خبره باندې ورسه ده کنه دا سلام ادب شو یا وشتم ادب دال ومنه ومن حرمته الا يخلط فيه ما ليس منه الا يخلط فيه ما ليس منه شخلت نشی پدی کی هغه چې نی د قران نا د قران خیال دا کوه چې قرآن سره داسې لیکل ګډ م کوه چې قرآن نمایانې جدای هسې نه د قرآن ټکي ګډ وډ شي وروستو بل سړی تلاوت کوي هغه پکې د قرآن د ټکو په دی بل ټکي ووایي یا ته زور زیر لیکلو سره روان روان کې نو به زور زیر بیا غلط وایي قرآن کې لیکلو شي نو بعد وخت کې زور زیر بدل را بدل شي قلم اروان کی پوی سړی بیا صحیح وای نا پوی کولو کی ناغا غا زور زیر غلط وای او دا ډیر لوی جرم دی چې دا قران زور زیر سړی غلط وای تو استم ومن حرمته الله يحلى بالذهب ومن حرمته الله يحلى بالذهب او دا حرمت قرآن ندا دا اللہ یحلا بالذهبی چی دی با خشتکولی نشی پس روزر و سران ولا یکتب بالذهبی او پس روزر و بنلی کلے کی گی دا ولی زکا چی پس روزر اولی کلے شی او پس روزر و خشتک لے شی نو بیا خو بیسا اوکے کے بیا خو غلط اختی بیا پیسی دی رہے کے سکے بیا خو دا دنیا زینت و سردہ سے گٹ شکا نا چی بیا پیسی دی رہے کے نو بیا بیا غلط اختی نو دا دی سیزونو نا دا محفوظ کے چی دا غصر گڑ نش دا دریشتم ادب شکره دریشتم ادب هغه دا دی ومن حرمته الا يكتب على الارض ولا على حائط او دا حرمت دا دی نه دا حرمت دا دی نه دا لا يكتب على الارض چی اونری کلیشی پزمکا باندے والا آلا حائطن نا پدیوال باندے کما یفعلو بیہی فی المساجد المحدثتی لکا سنگا چی دے نو جماعتنو کی دا خلق لکی دے نو جماعتنو کی لکا سنگ کی خلق لکی نو داسی دے نلی کلیشی یا لکا دا سکے پا دے قبرونو لیکی دے قبرونو باندی او دارا ثواب کار گنی وی سی برولا آجو قبرونو پا گئی یا تلکرسی لیکلی یا پا بسم اللہ لیکلی یا به د اسماء الحسنا په لیکلی نو هغه جوړ قبرونه دی وروړي او لګي دا سپیچ دی کنه د کی او تقوا ده دې ته میتیاز کوي عزت احساس کې ندان بچ کوم نو دې ته تو چت زه ته زیه ولته کې خو چت یو میتیاز کوي دې ته تقوا قلبي وای په کتابو کې تقوا الکه مردار خو ته په دوالو دا مخره او بیا د میتیاز نه چې کم دې خو چت ته په ډپا کوم نو دا هغه سړی مثال دی چې نور خان په بډه کوي او اے پټي خبره رانی سي نور چې بنیاد یې لټه کنا نو پاټه 30 ولاړی ته دنیا د جنونو چې دی نو خبيسي او په معمولی خبره با دا انختی آیا سره د کوفه عبد الله بن عمر ته وای ماشي وجن روا دي کنا روا دا غوي وراشه ته تو ګوره د رسول الله نصیه مرکلو دا غي تپوس نه کوي چې دا مخه کړی دی که بده د ماشي تپوس کوي چې ماشي وجن روا دي کنا روا دي ته دا تاو ګور نو دا پر قبرونو چې دی دا سبق لکی دی قبرستان کې چې دا سپیګر دی په دې باندې بیا اکثر میتیازي دا خبره مې د دې ګنا به د چاوي وای زه دا قبر چې ته پخې او دا دغه په دې او قران شریف والا نو څوک به پکې سبق وای چې تا مدرسه کې کېده جمعات کې کېده چې کوم ځای کې واړه سبق ویلته کېده نو ستا مړي ته پیدا رسي دا خبره پېښ وکنه نو تال تا آیات الکرسی لیکل هغه خو دا هغه نه څه دفع کوي نه عذاب مذاب خو ته نه دفع کوي الټه ته ګناهګار چې تا آیات الکرسی لیکل او په هغه باندې تل کې سپیر راځي او میتیازې پکې د دې خلکو سوچ پتا نه لګي کوم طرف ته تلل د دې وجه نه که چېرته خدای پاک دا څوک پیدا کړي چې دې پوهې کړي چې هلکه دا ته څه کېږي پرې دغه دا پیسې ورکې نو دا چېرته مثبت کار پې وکړه زه بهرحال په ځمکه به قرآن نه لیکي په دیوال به قرآن نه لیکي اوس خو په دې جوماتونو کې لیکلی کېږي مسجد نبوي کې مخې ته اسماء دغه د نبی کریم سلام نمونه لیکلي شوي دي بهرحال بادشاهانو لیکلي دي خو ښه دا ده چې په داسې ځای کې قرآن ونه لیکلی شي چې هغه هلته د قرآن د بېدبۍ خطره بېدبۍ خطر او که چا لیکلي نو هغه له پکار دي چې د هغې بیا حفاظت وکړي چې بېدبي ونه شي دا څلېرشته مدب ویستحب له اذا ختم القرآن یجمع اهله مستحب دی چې کله قرآن ختم کی چې اهل را جمع کی ویستحب له اذا ختم القرآن یجمع اهله چې خپل اهل را جمع کی او دعا وکي انس ابن مالک تفسیر قرطبی وی دا معمولو چې ختم کی به خلق را جمع کول امام مجاهد بارکی وی چې دوی به کله ختم وکړو خلک به راځه مکړه دعا به وکړه دا آثار د صحابه بارکی نور مشته او پینځشته ماده بورانو بس بکو ومن حرمته الا يكتب التعاويذ منه ثم يدخل به في الخلاء او دا حرمت دا قران نه دا چې دین لیکلی شي تعویذ د دینا چې هغه سره بیا دی بیت الخلاء تزي ومن حرمته الا يكتب التعاويذ منه دا حرمت نه دا چې تعویذ باندې لیکل کیږي ثم يدخل ده قران ثم يدخل به في الخلاء يا يدخل به في الخلاء او بیا دی اغي سره بیت الخلاء ته دا خبر نه وا الا يكون في غلاف من ادم کدا په غلاف کی من ادم اند سرمن نه او فی ذات نیاد سپینو زرونا او غیره کدا سرمن کی یا سپینو زرو کی نبیا خیر دیکھ خدا دا سپینو زرو داسی دی کنا دا دی بارا کی دا دی نمزان ساتل پکار زکا چی امداد الفتاوه کی حضرت تانوی لکلی دی چی دا دا سپینو زرو تاویز چی دی نو دا دا لوخی پا دی استعمالی گی دا دا خو لوخی شر او دا سپینو زرو دا لوخی نا خو شریعت کی من راغلی را زکا دا خو دا زینت تا پارا ندی دا تا لوخی جوڑ که چی دی که بدا پانک دم او د لوخی د سپینو زرو د لوخی د استعمال نه من راغلی ٹھیک ہے په خبره کنه نو دا سپینو زرو د نزان ساتل پکار دی مخکې به مونږه دا چته ضرورت بداس شدید پیدا شو نو استاد مونږ ته ویلو چې د تعویذ شرعی حکم څه دی شرعی حکم خود تعویز داده چی که چرت تعویز پا شرعیتو برابری نو لیکل جائز دی شرعیتی سی دی یو شرط داده چی تعویز کلمات با صحیح بی صحیح دویم داده چی لیکون که با پاغی پویگی چی دی کلماتو سم مطلب دریم داده چی دا با لیکل شی دا صحیح مقصد دا پارا دانا چلتا که زنانا دا پاغی کومو والتا که سڑه دا پاغی کومو حلاکول کومو دا کومو نه صحیح مقصد دا پارا بلی کلی او سلورم ادادا چه دا عقیده بای چه کون کی تعویز نه ده کون کی سوک ده اللہ ده کون کی اللہ ده تعویز سبب ده او پینزم دارا چه کلا تا استعماله چه دا استعمال پا دوران که در نبیده بیونش جنوبه دا قرآن آیاتون پلاس کرده راده تصفی که کن نو اول شرط سدی چه کلمات با صحیح بی دویم شرط سدی چه تبا پی پویگی او دا چه تبا پی نپویگی منګ د عملیات او ابتدا کې شوقیان موږ وې چې بس دا شیزونه زده کو دا کمال الله دې زما والد سه غریق رحمت کی هغه زه او ځل لولې د ما یو سړی سره ما تعلق جوړ کړو سبق ملانو شروع کړ نه هغه ما دمونه زده کول نو بیا والد سه بولې د ما ته د سره څخه مې اجازه ته لم وې ته خو ما سبق ته خوشی کړی اجازه ته مې نه خوشی کړی کبیا مولی دې د سره نو که کار بنی مال اجازه مزه وته سبق وروت ک کتابونه سبق ترجمه داد وروت ناغه دمونو ما شروع کړو یو دم ته ذکره واغه وخت سره به امر امر ابو 30 پر 30 قدم پر قدم نظر سے بند دونسری بند بند سری بند په حکم د الله بند امر امر ابو 30 پر 30 قدم پر قدم نظر سے بند دون سی بند بند سی بند حکم د الله بند نو ما ته دې د ترجمه او کده کله ترجمه خو موږ دا ول نه شوقیانو د حضرت شیخ رحمه الله دغه او دا مهنتو وی ترجمه ته پوس بنه کې کنه ترجمه نو ترجمه ته لا ورته چې ام څه دی او ابو څه دی او 30 څه دی او 30 پر 30 څه دی او قدم پر قدم او نظر سے بند سا شے دے او دوسری بند پر کلا سا شے دے چھتا بھی پیدا لے نو دا چی دم چی تی پک پلا او نور میں تیمز دا کڑو خو وقت خرابی گی دا دغا دا دا چی زونا چی تی پک پلا پا دغا نا پوئے گی او بے خلکو تا پا دغا کیلی کی دا ناراواد او جائز مقصد دا پارا بلی کی ناجائز دا پارا پا خلقو بانی تاویزو نا کن خو گناه را نو چی دا پینزه شرطو نا ما تا تاوی پا دی زمای و رساله دا دم و تاویز کی شرعی حیثیت دو مضمون دی تفصیلی او اگه که دلائل منگ را جمع کری نو دا جائز قدره دی خو منگ اتی نزان ساتو حتی الامکان دا دی وجه نا چی دا منگ والده الحمدلله دا دی رو زنانو استاد پاتشو دو اگه با مونگ تا دا خبر کولا وی به ویدا مطل دی پختو که چې د تعویز زی ډیران دی او د ملا زی نیران دی وی تعویز دی اولی کی د لالچ په بنیاد باندې نو هغه یو رد و ماشوم غاړه کې واسي بیا زی ډیران ته نو د لیکنې په لالچی او دا پروا نه کوي اوازی ډیران ته نو دا پښتانه دا یو متل کوي چې د تعویز زی ډیران دی او د ملا زی ناغه وخت کې لامنګ نیران نه پیژند چې نیران څه شي دی ناغه چې تا مقامات وین وطن ونتنور منه نیران القرا کنا او ورانا منه بنيان القرا نو نیران الته مونږ پیژند چې دا خو جمع د نار دا اورونو ته وای بهرحال دینا با تعویز دا سینه لیکلی کیگی چه اغا تا بیت الخلا تا یوسی البته چه اغا کبینو چه بیا سرمن که بندی خو چلتے چلتے او بلا تجربه در تا بیم دا تعویز که چر تا ضرورت شرعی پیخ شیو سیز دا پارا جایز کار دا پارا نو پلاستک که بندول تجربه دا چه دا تعویز پا سر باندی اثر انداز کیگی پلاستک که بینا بنده سمت کرا دی باج خلق پلاستک کی بند کی چیو بنا ورس خدا طریقہ خانا دا لگ او بو تا ایسے مپریدہ چی او بو دا غی دا لون دا ننشی او پلاستک تے مت آوخ او حتا الامکان دا لیکلو نمزان ساتا او دا چولو نمزان ساتا دا غی پدے مسنون طریقہ دا رستی صورتو نوایا پدان دمکوا او چفکوا پدان مان دا پنزیش آداب او پرون تقریبا شل عنوانات شو لس روایات شو تا تاثر امانت شو باقی با کخیری سبا گورو درست شریفو آئی چی دعاو